Nudiš mi baš sve, ja ti kažem ne, ne treba mi sve, samo sad zapali me, boli me, zapali me, nikom drugom ne. Jabuka iz bašte, zabranjene mašte, radost i plač, milost i mač. Ja sam noć i dan, najavi san, na boju moje kože ja ponosna sam. Zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja. Zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja. Kocka je bačena, ostaješ bez vremena, nikad ga ne gubim kada hoću da se ljubim. Dobro se saberi, tek onda odaberi, ritam kada krene ti mene izaberi. Zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja. Zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja. Nudiš mi baš sve, ja ti kažem ne, ne treba mi sve, samo sad zapali me, boli me, zapali me, nikom drugom ne, daj me, boli me, zapali me, na kolena pa moli me. Zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja, zemlja je najbolja zemlja. Pogled ukradi mi, pred svima ti slaži, da zajedno smo mi. U ljubavi nek puknu svi dušmani od zavisti. Zena je najbolja, Zena je najbolja, Zena je najbolja, Zena je najbolja, Zena je najbolja, Zena.